और 40 दिन उसकी नमाज जो है उसकी ज़ाया हो जाती। अब जो है उसका इलाज कैसे करें जादू का, तो कुरान हदीस ने इसके बहुत से इलाज बताए, मुख्तलिफ लोगों के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ जो है अमल किए। बहरहाल जो है जो मुख्तसर सी चंद बातें आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जादू से बचना चाहता है तो वो हर सुबह बाद फजर चौथा कलमा जिसको बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, या युहयी व युमीतु बियदिल खैर बियदी कल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन, जो भी अल्फाज से आप पढ़ना चाहिए दोनों अल्फाज साबित है, आप पढ़िए। चौथा कलमा ही बोलते हैं ना इसको, हाँ ये कलमा जो है 100 मरतबा जो पढ़े रसूल फरमाते उस सुबह से लेकर शाम तक जादू असर नहीं करता उस पर, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल उस पर भरोसा मुकम्मल शफा की उम्मीद के साथ, ये नहीं कि चलो अब सब बोल रहे तो पढ़ लो इसके नहीं होंगी शफा, ठीक है। कौन सा चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर चौथा कलमा गलत भी बोल रहा हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, यही उम्मीद बियदिकल खैर। बहरहाल जो भी वो दो अल्फाज ज़्यादा और कम के हिसाब से भी दुरुस्त है, दोनों ही कलमे दुरुस्त है अपने आप में, आप इसको 100 मरतबा गिन कर पढ़े बाद फजर। आप बोलेंगे ना जादू का इलाज तो कराना, फजर नहीं होती तो फिर मैं क्या उसका कैसा बोला, कोशिश तो करना पड़ेगी ना कुछ चीज़ों के लिए, है ना। बहरहाल ये पढ़िए, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स रात में सोए और आयतल कुर्सी पढ़कर सोए तो सुबह तक दो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, हत्ता कि फजर की अजान, अजान हो गई खलास फिर उसकी हिफाजत खत्म हो गई। तो अब देखिए दिन की भी हिफाजत मैंने बताई आपको, रात की हिफाजत बताई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घर जिनके अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती शैतान दाखिल नहीं हो सकता, और जादू करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, शैतान की ज़रूरत है ना, तो शैतान नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, फरिश्ते ही आएंगे। तो सूरह बकरा पढ़िए आप, उसकी तिलावत कीजिए घरों में, उससे शैतान दा। इसी तरह जो है मौज़तैन पढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू का असर हुआ आपने मौज़तैन पढ़ी, मौज़तैन आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, ये दो पढ़कर दम कीजिए, दम जिसको किसको कहते हैं पढ़कर ऐसा फूकिए कि थोड़ा थूक भी उसमें लुआब निकले, या हाथ पर करके आप दम कर सकते, सुन्नत से अमल साबित है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो तो कोई दूसरा आदमी भी दम कर सकता है पढ़ के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस में आता है कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा और मैं उन पर सूरह फलक सूरह नास पढ़ती और दम करती, ठीक है। तो ये भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, और हर नमाज के बाद कुल अल्लाहु अहद और सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने नफ्स पर जो आप दम कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और भी कुरानी कुछ आयतें आप उसको मुख्तसर से जो है जादू का इलाज बोलकर एक किताब आती है अब्दुलसलाम बाली साहब की, बड़ी बेहतरीन किताब है, आप वो किताब लें ज़रूर, और उसके अंदर पूरी तफसीलात दी गई है, और किताब सुन्नत से जो है वो किताब माखूज़ है, तकरीबन दलाइल किताब सुन्नत से आप उसको लेकर जो है वो पढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि शब्देबाज जादूगर और काहिन जो है आपको फंसा और आपका माल भी ज़ाया करें, आपका अकीदा भी ज़ाया करें, और आपकी दुनिया भी ज़ाया करें, और आपकी आखिरत भी ज़ाया कर दें। तो इन आमाल से जो है हमने जो है जो किताब सुन्नत ने हमें दिए उसके मुताबिक हमें जीना चाहिए, उससे हटकर कोई भी बात हो याद रखिए चाहे उससे कितना ही फ़ायदा हो याद रखिए। कुछ लोग बोलते हैं यार काहिन के पास गए आपने इतना कुरान का इलाज नहीं हुआ, काहिन के पास इलाज हो गया, तो याद रखिए काहिन और जादूगर के पास इलाज होता है, हो गया खलास उसका काम हो गया। तो शिर्क अगर उसके सामने क्या निकल जाता है मालूम आपको, शैतान अगर जिसमें हो और उसके सामने शिर्क किया जाए गंदगी की जाए जल्दी निकलता है, कि तो उसका मकसद पूरा हुआ ना, आपने शिर्क कर लिया उसी लिए तो आया था वो, और फिर वादा रहता हर साल ये शिर्क करना है तो फिर आ जाऊँगा। कुछ लोग बोलते भी हमने 10-11 साल का उसने बोला था, एक साल नहीं किया तो फिर बीमार हो गया, होता है वो, उसका मकसद यही था कि ना अगर किताब सुन्नत के मुताबिक करते अपना अकीदा दुरुस्त करते और उसके बाद इलाज करते इंशाल्लाह अल्लाह से शफा होता और आपकी दीन और दुनिया और आखिरत सब कुछ जो है इंशाल्लाह बाकी रहता। बहरहाल यकीनन नहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने इसका हक अदा किया, मुख्तसर सी चंद बातें रखने की कोशिश की।